بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري شرين ستة مزوذ القعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala nawaqidh al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia an-naqidh as-sabi' kitanguo cha saba miongoni mwa vitanguo vya Uislamu. Qala as-sihru wa minhu as-sarfu wal-atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara wad-dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tulianza katika kikao kilichopita kutaja masail yanayofungamana na sihr, na leo biidhnillahi ta'ala masala ambayo tutaanza nayo ni hukmu itiyani saharati walkahana, hukmu ya kwenda kwa wachawi na makuhani, hukmu itiyani sahara walkahana. Itiyanu saharati yanqasimu ila khamsati aqsam, kuwajilia wachawi na makuhani kumegawanyika katika vigawanyo vitano. Al-qism al-awwal an ya'ti ha'ula'i as-sahara wa yas'aluhum wa yusaddiquhum fil ghaib al-mutlaq. Kigawanyo cha kwanza ni mtu kuwajilia wachawi na kuwauliza na kuwasadikisha ya kuwa wajua ghaib mutlaq, yani kila jambo la ghaib wao walijua. Fa idha saddaqahum fil ghaib al mutlaq, akiwasadikisha katika hii ghaib mutlaq, bi maana moja kwa moja wao wajua ghaib, fa hadha kufrun mukhrijun min al milla, hii ni kufru inayomtoa mtu kutoka katika Uislamu. Liannahu sarafa shay'an min khasa'is ar-rububiyyati lighayri Allah 'azza wa jalla, kwa sababu kwa itikadi yake kama hii atakuwa amepeleka sehemu katika khasa'is za rububiyya, katika mambo ambayo utendaji kazi wake ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, akampelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Walghaibu almutlaq la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, na ghaib mutlaq hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna anayejua ghaib ya kila kitu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndiye alimul ghaibi, mjuzi wa yale yaliyofichika. Wayadullu lidhalika qawlullahi azza wa jalla, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأنبيه هجوي yoyote aliyoku mbinguni na ardhini ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa qawluhu ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah ndiye mwenye funguo za ghaibu, hakuna anayezijua isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Sasa ukithibitisha sifa hii kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa umeingia kwenye nini? Kwenye shirkun akbar, na kufuru kama hii yamtoa mtu katika Uislamu. Alqismu thani an yas'alahum wa yusaddiqahum fil ghaibin nisbi, awaulize na kuwasadikisha katika ghaib nisbi. Nini maana ya ghaib nisbi? Ghaib nisbi yani al-ghaib binisbati li makanin au binisbati li zamanin. Kuna mambo ambayo sasa hivi kwa mfano yatokea nje ya msikiti hapa tulipokaa, lakini sisi tulokuwa hapa ndani hatuyaoni, lakini aliyoko pale nje yuwayaona. Kwa kwetu sisi ni ghaibu, hatuoni. Lakini kwa yule aliyoko nje si ghaibu kwake, yeye yuwaona kwa macho yake sababu yuko hapo. Kwa hii ni ghaibu nisbi. Kwa kuna baadhi waona wajua, kuna baadhi hawajui. Kwa hivyo akawa atamuuliza na kumsadikisha katika ghaibu nisbi. وهو يعتقد انهم يستقلون بذلك, لكن katika moyo wake aitakidi kuwa huyu mchawi yeye mwenyewe ana uwezo wa kujua ghaib nisbi. Yani bi maana hata akikaa hapa bila ya kusaidiwa na majini ajua kinachoendelea huko nje. Wa anna shayatin la tukhbiruhum, yani mashaitani hawampi habari, wajua yeye mwenyewe tu. Wa mithalu dhalika an yas'alahum 'an ad-dallah, kwa mfano amuulize kuhusu kitu ambacho kimepotea. Au yas'alahum 'an makani sihr, au akamuuliza nimefanyiwa sihr mimi, ile sihr imefichwa wapi, wa nahwa dhalika. Fa hadha ghaibun nisbiyyun mahsur وليس غيبا مطلقا. هي ni ghaib nisbi, imefungwa kuwa ni kwa watu fulani kwao ni ghaib na kuna wengine wajua. Kwa hivyo si ghaib mutlaqan. Lakini hapa kuna tatizo. Idha ataqada annahum yastaqilluna bidhalika, ikiwa ataitakidi kuwa wale wachawi wao wenyewe wana uwezo wa kujua lile jambo bila ya kusaidiana na mashaitani. Wa anna shayatina la tukhbiruhum, na kuwa mashaitani hawawapi habari. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa. Taib limadha, kwa nini hiyo ni shirki kubwa? Sallallahu alaihi wa afiatu wassalama, liannahu sarafa shay'an min khasaisil khaliq jalla wa ala lil makhluq, kwa sababu amepeleka sehemu katika jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiumbe. Kama anna al-ghaib sawa kana mutlaqan au nisbiyan min khasais Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaib iwe ni mutlaq, ghaib iwe ni nisbi, yote yamhusu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yastaqillu bidhalika, Allah peke yake ndiye anayeweza peke yake kujua kile kilichofichikamana, iwe ni ghaib mutlaq ama ni ghaib nisbi. Na hapa imekuwa ni shirkun akbar, kwa sababu ameitakidi kuwa yule mchawi ajua mwenyewe bila ya kuambiwa na nani? Na shetani. Na hapa yatupeleka kwenye alqismu thalith, kigawanyo cha tatu katika wale wanawajiria wachawi na makuhani. An yatiyahum wa yasalahum wa yusaddiqahum fil ghaib an-nisbi, awajirie wale wachawi na makuhani, awaulize na awasadikishe katika ghaib nisbi, bado tuko kwenye ghaib nisbi. Ma'atiqadi anna ash-shayatin tukhbiruhum, pamoja na kuitakidi kuwa huyu mtu hajui yeye ni mashetani ndio anampa nini, anampa habari. Bimaana an yatiya as-sahir mathalan fayukhbirahu an wuqu'i shay'in fi makani kadha, ampe habari za kutokea jambo fulani katika sehemu fulani au katika zama fulani. Wa huwa ya'taqidu anna ash-shayatina au anna ash-shaytana akhbara as-sahira bihadha, lakini yajua kuwa huyu mchawi hizi habari anazozungumza mistoko kwa nani? Kwa shetani. Kwa mfano, amuuliza kuhusu kitu kilichopotea, mimi jana meibiwa ama mepoteza kitu fulani, je, kiko wapi? Wa hadha yahduthu kathiran, na hii mara nyingi sana, bali utapata Waislamu wengi wanaokwenda kwa waganga na wachawi kwa ajili ya mambo kama hayo. Yadhhabuna ila sahara walkahana wayasalunahum an shay'i aw an dhalla, waenda kwa wachawi na makuhani kuwauliza kuhusu kitu kilichopotea. Na naam, yule bwana akakwambia hicho kitu kimpotea jana wakati fulani na kiko mahali fulani, kimechukuliwa kikapelekwa mahali fulani. Lakini yule aliyemuuliza aitakidi na kujua kuwa huyu hana habari isipokuwa ampewa hizo habari na nani? Na mashetani. Sasa wale mashetani wajua vipi? Wale mashetani waweza kuwa walikuwepo wakati kile kitu kinafanya nini? Kinapoibiwa. Wakawaona wale wanaoiba, wakawafuata mpaka wakajua wamekeka wapi. Wale mashetani wanazo habari. Kwa hivyo kwa wale mashetani kwa usio nini? Sio ghaibu. Ni kitu ambacho wamekishuhudia. Kwa waje kwa yule mchawi ama kuhani, wamwambia sikiliza, kile kitu sisi tumekiona kimechukuliwa na mtu fulani, na yule mtu akakipeleka mahali fulani, mwambie huyo. Sasa yeye atakwambia hicho kitu kimechukuliwa na mtu fulani kikapelekwa mahali fulani, nenda kaangalie. Na ukienda naam ukapata kama vile alivyo kueleza. Lakini yule anayemuuliza aitakidi kuwa hii ghaib nisbi, hawa wachawi yastainuna bishayatin, wapata msaada kwa mashetani. Wa annahum la yastaqilluna bidhalika, lakini hawajui ghaib wao isipokuwa tumia mashetani. Aina hii ya kuwauliza wachawi na makuhani, maulama wamehukumu kuwa ni shirkun ashar, ni shirkun ashar, ni shirki ndogo wala sio kubwa. Sababu hapa hauitakidi kuwa yule mchawi ajua ghaib, isipokuwa ameambiwa na mashetani ambao pia hawajui ghaib, bali wamekwenda wakaona lile tukio likitokea wakamwambia. Wa fihi uqubatan, na sheria imetoa iqab mbili kwa mtu kama huyo, kama dallat as-sunnah al-mutahhara. Al-uqubatu al-ula, iqab ya kwanza, annahu shirkun asghar. Na shirkun asghar, mtu asifikirie ni dhambi ndogo, akasikia ni ndogo, shirki ndogo akafikiria ni dhambi ndogo, la, bali ni katika madhambi makubwa sana. Qala sallallahu alayhi wasallam, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, sahaha al-Allamah al-Albani, rawahu al-Imam Ahmad al-Tirmidhi wa ghayruhuma, asema man ata haidhan, mwenye kumuingilia mwanamke aliye katika ada ya mwezi, au imra'atan fi duburiha, au akamuingilia mwanamke kwa sehemu ya nyuma, أو كاهنا أو أكمجلي كهاني فصدقه بما يقول أكم صدقيش وكيل أنا تكسيما فقد كفر بما أنزل على محمد يعني الكفر الأصغر أم كفور يا ليلة المشمت محمد صلى الله عليه وسلم إن هابنا فيونا تجاكواني الكفر الأصغر وتفصيل تلو إليزا العقوبة الثانية عقاب يبيلي أن أوباته يمتك شريا أن صلاته لا تقبل مدة 40 يوما صلاياك هاي كباليوي ومدى وسيك 40 لما رواه الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما من يكوجا وكهاني أمام شاوي مع عراف أكم وريزا شوتي كيل كيشا أكم صديقيشا وكيلا لشوكي سيما basi huyu swala yake haikubaliwi kwa siku 40. Tizama hii hadithi yasema fa saddaqahu bima yaqul ma hakama alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil kufr wal shirk al akbar wa inma qala lam tuqbal lahu salatun 40 yawman haikubaliwi swala yake kwa siku 40 bimaana la yuthabu alayha ataswali lakini swala yake hapewi thawabu yoyote lakinaha musqitatun litalabi ingawa ile swala anaoiswali itakuwa ishaangusha ile dhima yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa hapati nini hapati thawabu katika swala kama ile nafikiri liko wazi alqismu arrabi' an yati as-sahara wal kahana اتيانا مجردا فقط بدون سؤال امكوجا تكم تمبليا مشاوي اكاي تو بالي بلا يكمولذا كيتو كاجا كو كهاني اما كو مشاوي اكاكا بالي بدون سؤال مجرد ان ياتيهم او ان يسالهم ولا يصدقهم مجرد تو امكوجا بالي pengine asiwazungumzisha kitu au awaulize lakini hawasadikisha sema mrongo yule mimi si msadikishi namuuliza tu fahadha muharramun wala yajuz hii ni haramu na haijuzu wayadullu lidhalika hadith muawiya ibn al-hakam as-sulami radiyallahu anhu fi sahih muslim qala qultu ya rasulallah إن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم مبيا كنا katika sisi watu wanaokwenda makuhani mtume sallallahu alayhi wasallam akasema usiende kwao فهذا محرم سدا للذريعة ni haramu kwenda kwao ili kuzuia njia inaweza kuwapelekea watu katika nini katika shirk inaweza kuwapelekea watu katika kuwasadikisha الإمام النووي رحمه الله تعالى أسمى كتك شرح يهي حديث كتك صحيح مسلم إنما نهي عن إتيان الكهان أمي كتازو كتو كمانا نكوجا نكويندا كما كهاني لأنهم يتكلمون في مغيبات وسباب ولما كهاني هزنغمزي مامبو يليو في كمانا مامبو يغيب قد يصادف بعضها الإصابة وين باذي yake يكون يا كويلي akazungumza akapata فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك kwa hivyo ikawa aogopewa na kuchelewa fitna yule anayekuwa pale kwa sababu hiyo yani akiona ile ghaib ameipatia لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع kwa sababu wao wale makuhani huwakanganya watu katika mambo mengi ya kisheria waqad tadhaharat al ahadith as sahiha bin nahyi an ityan al kuhani wa tasdiqihim fi ma yaqulun asema na zimekuja wazi hadithi sahih zinazokataza kuja kwa makuhani na kuwasadikisha katika yale wanaoyasema. Kwa hiyo kigawanyo cha nne ni kuwa mtu yuaja tu, pengine amuulize wala hamsadikishi, au amekaa tu pale, hii itakuwa hukumu yake nini? Ni haram, la yajuz. Na hapa ndio tutajua hatari ya wale wanaokaa katika hizi fadhaiyat, wakatizama katika website za wachawi. Maana siku hizi wana website, siku hizi wachawi wana website, wana account zao katika ma YouTube sio nini, pia waweka video zao za kichawi pale ndani. Kuna baadhi ya watu ukaa chini wakafanya nini, wakawa watizama waangalia. Hii pia ingia katika hukumu hii, ni haramu, haijuzu. Usikae ukamwangalia mtu kama huyo, kwa sababu yawezekana kukufitini wewe ukaingia katika mambo yale na sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu al-khamis, kigawanyo cha tano, an ya'tiyahum li ajli imtihanihim wal inkari alayhim wa tabiini kadhibihim wa dajalihim, awe atawajilia kwa ajili ya kuwatahini na kuwakataza na kuwakemea na kuwabainishia uongo wao, wa kashfi zaifihim, na kufichua kuwa ni watu feki, si wa kweli katika yale wanaoyadai. Fahadha mashru', ili ni jambo ambalo lajuzu kisheria. Wala ba'sa bihi wa huwa dakhilun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hiya ingia katika kuamrishana mema na kukatazana maovu. Wa qad ata an nabiy sallallahu alayhi wasallam ibn Sayyad, Mtume sallam alikuja kwa Ibn Sayyad. Ibn Sayyad ni kijana wa Kiyahudi ambaye alikuwa njia yake ni njia ya makuhani, yukhbiru bil khabar fayasihhu taratan wa yafsudu ukhra, huja akatoa habari mara ikawa ni kweli, wakati mwingine ikawa si sawa. Fashaa dhalika, ikawa imeenea mpaka wengine wakisema yeye ndio nani, Masihi ad-Dajjal, wengine wakisema Masihi ad-Dajjal. Na yeye alikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yanzil fi sha'nihi wahyun, na ikushuka wahyi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia ni mtu wa aina gani. Fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suluka tariqatin yakhtabiru halahu biha, akataka Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtahini, kujua hali yake yule mtu. Na hii ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwa Ibn Sayyad, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtahini, akamfichia aya ya suratu Dukhan, kwa sababu adai yeye ni kuhani kuwa yajua mambo yaliyofichika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa mtihani ili ajue uhakika wa hali yake na kudhihirisha kwa masahaba kuwa huyu mtu ni wa batil, hana chochote katika yale anayoyadai, ni mashetani tu huja wakampa habari, kisha yeye akawa aeleza watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaficha aya, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin, kisa mimi naficha kitu hapo, hebu niambie nimekufichia nini. Qala dukh dukh, hakuweza kusema dukhan. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin, qala nafsun ikhsa falan ta'ri qadrak, nyamaza na ukae kimya, wewe huwezi kufika kokote, ni mtu mtwevu tu, una chochote. Masahaba wakaujua uongo wake, akashindwa kujua kile alichokidhamiri Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ikawa ni sababu ya kujulikana kwa yale mambo aliyokuja nayo ni mambo feki, hayana chochote ndani yake, ni mambo ya batil, hayana ukweli ndani yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa yajua Ibn Sayyad ni dajjalun min ad-dajajila, muongo wala si mkweli. Na habari za Ibn Sayyad tusoma katika kitabu Sahih Muslim, hadithi iliyotajwa pale na sharh al-Imam an-Nawawi, kadhalika akataja Ibn Hajar رحمه الله تعالى كتك شرح صحيح البخاري نحديث زوتم بكريونا صحاب ابن عمر رضي الله عنهما نوك اختلفيانا مع علماء كوين ديو مسيح الدجال أو سيه اختلاف شديد جدا يعني مبقى وينجينا وكينا كنا رسالة نفكير يا دكتورا يتو أشراط الساعة المساول المهندش الناني رسالة كتك مجلد موجة نزور رسالة فالنداني إيكو مكتب أب يو ni kama ametaja aqwali za maulama husu ibn Sayyad kaanahu yurajjih annahu huwa al-masih ad-dajjal karajjih kama yeye ndio al-masih ad-dajjal kwa aqwali za wanavyoni wallahu a'lam al-mas'alatu as-sadisa hal tuqbalu tawbatu as-sahir kwa mfano mchawi akatubia je tauba yake yakubaliwa على قولين لأهل العلم ونوفيون ونقول بيلي كتك سؤال عيدي القول الأول أن توبة الساحر غير مقبولة قول يكوانزا نكوى توبة يمشاوي هاي كباليو وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى نندي قول مشهور كتك مذهب الإمام أحمد وعلى هذا لو ادعى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل فتوبته غير مقبولة وحينئذ يعامل على الظاهرين لو كما مشاوي أتدايك ويه أمتبية نكرجيك والله سبحانه وتعالى وقوله توبياك هيك بليم فلوات وتعملين نايك وظاهرياك وتقام عليه العقوبة فيقتل kwa hivyo atasimamishiwa ile adhabu yake atauawa adhabu yake ni kwa auawe wa amma albatin fa hadha bainahu wa bain Allah ta'ala ama kilichoko ndani yake ndani ya nafsi yake hii ni baina yake yeye na nani Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana sadiqan fi tawbatihi fala'alla Allah an ya'fu anhu ikiwa ni mkweli yeye katika tauba yake basi huenda Allah akamsamehe وإن كان كاذبا فأمره ظاهر نيكيوا ni muongo basi jambo lake liko wazi kwa hiyo ikiwa ni mkusisi wa mchinja kwa madhhabu ya mahasu sisi wa mchinja kwa kuwa ni mchawi tukishamkata kichwa sasa ikiwa yeye tauba yake ni ya kweli Allah atamsamehe ikiwa tauba yake si ya kweli tushaondoa dhiki ya mchawi hii ni kauli wastadallu ala dhalika بأن ادعاء التوبة من الساحر غير ظاهر لأن هذا أمر خفي لا يكاد يعلم وكتو دليلك هو كداي توبة كويل مشاوي هكو كوازي كسابو كيتو أمباتو كمي فيشيكا ناني أموي هكونا نيجيوا فكونه يدعي التوبة ربما يكون كذبا في ذلك أو يكون يعني كاذبا عفوا كاذبا في ذلك وين ركوني موانغو كتك مدياك يا كداي كوا ametubia kwa hivyo na pia kule kuamiliana na mambo ya kichawi yale yaonyesha kuwa moyo wake ni mbovu mtu yaonyesha kuwa ni mtu muovu na itikadi yake ni mbovu ndio maana wakakataa tauba nani ya sahihi na hii kauli ni wajihi kauli wajihi kwa sababu yule bwana tayari ana ilmu ya uchawi na ile ilmu ni hatari kwa kimuondoa duniani ikiwa tauba yake ni ya kikweli basi fabiha wa ni'mat Allah atamsamehe ikiwa tauba yake ni ya uongo tushapumzisha nafsi zetu kutokana na mfisidifu katika ardhi hii ni kauli alqawl athani anna taubat as-sahir maqbula kauli ya pili wakaenda kuwa tauba ya mchawi ya kubaliwa wa huwa riwaya thania fi madhhab al-imam ahmad rahimahullah ta'ala na hii ndio riwaya ya pili katika kauli ya imam ahmad rahmatullah ta'ala alayhi wa dhahaba ilayhi ba'd ahli al-ilm bi anna tawbatahu maqbula na baadhi wanaoviona wakaenda kwa kauli ya kuwa tauba yake ya kubaliwa li umumi adillati tawbati minal kitabi wa sunna, kwa kuenea zile dalili za tauba katika Qur'an na sunna. Kwa mfano, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hii aya ni am yaghfiru adh-dhunuba jami'a, kwa hivyo ingia ndani yake pia sihr, ni katika madhambi ambayo Allah yuwasamehe. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, wakitubia Allah atawasamehe yale madhambi yaliyopita. Wa qawluhu ta'ala inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah awapenda wale wenye kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله فنغوا ميكونو yake wakati wa usiku ili watubie waliokosa katika mchana, na mchana ufungua mikono yake watubie waliokosa wakati wa usiku mpaka jua litakapochomoza kutoka upande wa magharibi. Na pia Mtume صلى الله عليه وسلم inna Allah ta'ala au inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yugharghir, Allah kubali tauba ya mja maadamu roho yake haijafika katika mitulinga, ikawa ile gharghara, yani pumzi za mwisho iondoka duniani, Allah yukubali. Wal adillatu ala dhalika kathira, na dalili hizi ni nyingi. Mimi kuna muda mrefu nilikuwa na mili katika kauli ya kuwa mchawi au wawe tu moja kwa moja, kwa sababu tauba yake hatujui ni kweli au si kweli. Ingawa ukitizama hizi dalili za kauli ya pili kuwa tauba ya sahat ni makbula, utakuta zile dalili ni nyingi na ziko wazi, ni dalili nyingi na ziko wazi. Wallahu a'lam, al-aqrabu fi hadhihi al-mas'ala an yuqal anna tawbata as-sahir makbula, tawbata as-sahir makbula, yani adilla zina nguvu zaidi katika kukubali tauba ya mchawi. Walakin bisharf, hapa kuna sharti muhimu sana, an taquma alqara'in ala sidq tawbatihi, kuwe na dalili za kuonyesha ukweli wa nini wa tauba yake. Si watangaza mimi bwana metubia sifanyi tena alhamdulillah sasa nafuata njia sawa, mara kesho onekana mbeba jogoo jeusi jogoo jeupe azunguka mitaani alfajiri, kunani halikuwa nafuga kuku, fuga kuku eh, mara onekana usiku atembea na mbuzi sijui rangi ngapi, mara onekana yuko na watu ambao mashbuhin, mara onekana makaburini ya chimba chimba zikasikia vitu gani. Humuongo huyo, sababu qara'in zaonyesha kuwa bado yuko katika nini, katika mambo yake yale yale. Kwa kukionekana kuwa zile qara'in za ukweli wake hamna, basi yaonyesha bado tauba yake si ya kweli. Kwa hivyo sharti ni kwa an taquma alqara'in ala sidqi tawbatihi wa salahi aqidatihi, ziwe zitakuja qara'in za kuonyesha ukweli wa tauba yake, kuonyesha itikadi yake kuwa imetengenea. Fa idha qamat alqara'in ala dhalika naqulu bi anna tawbatahu maqbula, ikiwa hizi qara'in zitasimama basi itakuwa tauba ya yule mchawi imekubaliwa. Wallahu ta'ala a'lam. Hani baadhi ya masail ambayo leo tumekusudia kuyagusia yanayofungamana na masala ya sihr na hiki kitanguo alichokitaja Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Biidhnillahi ta'ala kumebakia baadhi au kumebakia masala katika masail ambayo yamefungamana na sihr, kisha tumalizie kilichobakia katika kipengele hiki biidhnillahi ta'ala. Katika darsa itakayokuja tutajaribu tumalizie kile kilichobakia, kisha tuingie katika naqidhu athamin, kitanguo cha nane. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.